Doamna, de Cristian Gabriel Groman. Venita iarăși, toamna, cu alei miresme de mere, prune, struguri, cu arome de gutui ce stau cu minți și așteaptă la ferestre, cu puf mărunt și moale și galben ca de pui. Frăcăii se întorc acum de pe ogoare, căruțele sunt pline ca ei s-opintesc, cu toții se grăbesc voiuși către hambare și în gând celui de sus cu drag îi mulțumesc. Pisicul hârjonește mirat un ghem de ață ascuns de atâta timp și de după cuptor. E vremea de compot, zacuscă și dulceață. Bunica povestește torcând dintr-un fuior. Tata s-a coborât puțin până la beci să mai sorteze în vase și alte murături, să tragă în damigene și vinurile reci, ci-or să meargă atât de bine iarna la fripturi. Munelul se-ntoarce cu sacii de la moară, iar mama pregătește dulciuri pentru copii. Se simte în toată casa miros de scorcișoară. Venita iarăși toamna cu multe bucurii. De Cristian Gabriel Groman.